Vol diri kull fejna rak dejjem tħares lejn nisa. X'għandek ma tistax tara dubliet, it-tabloq tkarb u dawn l-affarijiet ħallihom għalin għaż-żgħażagħ. Iva, sewwa qiegħed tgħidli. Ġejt kmieni wisq, xi trid tagħmel? Ta' tortijaj. Hekkem għandi, għalfejn ingerġer, nikbi f'qalbi, mġarrab f'wieni, uspi snajt bil-moġġo qalbi. Ha ja ħasra, kemm ġejt kmieni. Meta kont jien għadni ġuvni, ma kienx hawn id-din libertà. Dak iż-żmien ta' aqbad namrata kienet ħaġa rarità. Dan iż-żmien minn kull fejn tgħaddi tara biss xebbit ħelwin. Mal-ġuvnotti spiss jitbewsu ġewwa l-ġonna ferħanin. Ha ja ħasra ġbiċċa ġratni, kif qatt nista' nkun titħieni, x'inn niftakar li nsir sbiba. Ha ja ħasra kemm ġejt kmieni, donnu mfupi ta' Marsilja, ix-xebbien li hawn daż-żmien, fit-tfuliti xebba ħelwa ma kont tara propri mkien. Kienu jilbsu saqet tumum, bil-kmim twal satar fidejom. Kienu donnum xbejn it-moxxi, kont id-dejja toqgħod ħdejhom. Ix-xebbiet tal-lum ħaġa oħra, bil-biss tagħhom iġennu. Kollha smar, kollha fuq tagħhom, b'dawk il-ġesti ħiet il-fuq. Ha ja ħasra ġbiċċa ġratli, issa xieħ waqgħu li snieni. O kemm għandi raġun nikbi u ngħid f'qalbi kemm ġejt kmieni. Jekk daż-żmien ħanut tmur tixrob, tiġi xebba tifraħ bik, anki ġalek magħha tispel, tkun imdejjaq salt tgħannik. Dari biex kont kellem xebba, trid tkun kellem lil mamma. Jekk tibdillek lila twaqqaf, taqla xebba mill-papa. Illum tħarsa jew tħamisa, issir sal namrata tiegħek, tistedina għal passiġġata, taraha pronta tiġi mieħek. Ix-xebbiet tal-lum ħaġa oħra, m'għandhomx jaħsmu ma ta' żmieni, ġbiċċa ġratli, kemm kbira. Ha ja ħasra, kemm ġejt kmieni. Ho pazjenti. Iva, iva, iva. Iva, iva, iva. Iddeverku, iddeverku dejjem, iddeverku.